miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 października, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prokuratura przesłucha kierowcy tira, który staranował samochody na obwodnicy Gdańska. Niedziela to ostatni dzień Igrzysk Wolności w Łodzi. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie dziś koncert charytatywny na rzecz powodzian. Śledczy chcą dziś przesłuchać sprawcę karambolu na trasie S7 pod Gdańskiem. Wczoraj w nocy ciężarówka staranowała samochody na południowej obwodnicy miasta. Zginęły 4 osoby, wśród nich 3 dzieci. Kilkanaście osób zostało rannych. Zatrzymany 37-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy. Próbki jego krwi zabezpieczono do badań pod kątem obecności substancji psychoaktywnych. Przesłuchanie mężczyzny ma się odbyć około południa. Niedziela to ostatni dzień Igrzysk Wolności w Łodzi. W ten weekend eksperci z różnych dziedzin rozmawiają o problemach Polski, Europy, a nawet całej planety. Sporym zainteresowaniem cieszył się bowiem wykład poświęcony obronie planetarnej. Wygłosił go Edward Reynolds z NASA. Więcej o tym Michał Jędrkowiak. Z filmem Armageddon praca profesora ma niewiele wspólnego. Bruce Willis użył bomby i wysadził asteroidę. Ale wtedy mamy mnóstwo groźnych odłamków. Profesor skupił się więc na badaniu innej metody. Zanim asteroida uderzy w nas, my uderzymy w nią. Udowodniliśmy, że można zmienić trajektorię takiego obiektu, uderzając w niego statkiem kosmicznym. Tak też 2 lata temu zrobiła NASA. Sonda DART uderzyła w asteroidę i mocno, jak na kosmiczne warunki, zmieniła jej tor. To jednak był nieduży obiekt i nie leciał w naszą stronę. A gdyby było inaczej? Spokojnie. Nie wiemy o żadnej asteroidzie, która zagrażałaby nam w ciągu następnych 100 lat. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Usłysz Śląsk. Pod takim tytułem odbędzie się dziś w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie koncert charytatywny na rzecz dotkniętych powodzią. Woda pochłonęła domy, dobytki, ale także miejsca, które stanowią serca lokalnych społeczności, instytucje kultury i oświaty, mówi dyrektor Teatru Wielkiego Waldemar Dąbrowski. Ostatnie dramatyczne wydarzenia na południu i zachodzie Polski, konfrontacja z żywiołami natury, pokazała nam, jak kruche są nasze siły. Na szczęście fali powodzi odpowiedziała fala działań i gestów solidarnościowych. Włączamy się to. Osią programu koncertu będą utwory wybitnych kompozytorów śląskich: Bolesława Szabelskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara, Eugeniusza Knapika. Bilety mają charakter cegiełek. Całość zostanie przeznaczona na odbudowę szkoły w Nowym Świętowie w gminie Głuchołazy. Wystąpią śpiewaczki Aleksandra Kubas-Kruk, Justyna Kiel oraz chór i orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Austriacka pisarka Monika Helfer, autorka powieści Hałastra, otrzymała tegoroczną literacką nagrodę Europy Środkowej Angelus. Laureatami wrocławskiej nagrody poetyckiej Silesius zostali Marzanna Bogumiła Kielar za całokształt twórczości, Dominik Bielecki za książkę roku, czyli Wielki Ping-Pong, oraz Opal Ćwikła w kategorii debiut roku za książkę UFO Porno. Nagrody zostały wręczone podczas gali, która odbyła się w sali koncertowej Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Angelus jest nagrodą dla pisarzy pochodzących z Europy Środkowej, którzy podejmują w swoich działach tematy najistotniejsze dla współczesności. Chcemy tworzyć nasze audycje wspólnie ze słuchaczami. Trwa 2. odsłona akcji Trójka Pyta. Zachęcamy, by odpowiedzieli Państwo na kilka pytań i wyrazili swoje zdanie. Wystarczy wejść na stronę Trójka, pisana cyfrą, pyta.polskieradio.pl/ramowka. Tam wybieramy audycję, autorkę albo autora audycji, na przykład Renatę Grochol z Rozmów bez uników i Śniadania w Trójce. Jeśli masz pytania, coś, o co chciałeś zapytać, jakąś kwestię nawet prywatną, ja jestem tutaj po to, żeby zadać te pytania w Twoim imieniu. Napisz tutaj, o co chcesz zapytać i kogo mam zaprosić do studia. Zapraszam serdecznie. Słowem, wszystko, co chcecie, żeby było w Trójce i nie boicie się zapytać. W poprzedniej akcji Trójka Pyta wiosną wzięło udział prawie 57 tysięcy słuchaczek i słuchaczy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe w Trójce, Norbert Michalak. Zwycięstwo piłkarzy Lecha Poznań w wyjazdowym meczu przyjaźni. Lech pokonał Krakowie 2-0. Bramki zdobyli Szwedzi Mikael Lisak i Patrick Waller-Markow, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Pierwsze 15 minut było całkiem dobre, ale później straciliśmy kontrolę nad meczem i tak było do końca pierwszej połowy. W przerwie powiedziałem zawodnikom, że to nie jest ten poziom, jakiego się spodziewam, że powinniśmy być bardziej agresywni zarówno z piłką, jak i bez piłki. Myślę, że to sprawa mentalności, bo przeciw takiej drużynie jak Krakowia musisz zagrać najlepiej, jak potrafisz, inaczej przegrasz. Wygrała też Jagiellonia Białystok. Mistrz Polski pokonał w Lubinie Zagłębie 3-1. W Lublinie Motor po emocjonującym meczu nieznacznie przegrał z Widzewem Łódź 3-4. Przepiękna bramka z dystansu Przemysława Frankowskiego. Polak strzelił gola dla Lens w wygranym 2-0 wyjazdowym meczu 8. kolejki francuskiej ekstraklasy piłkarskiej Saint-Étienne. Reprezentant Polski w 20. minucie otworzył wynik spotkania. To jego drugi ligowy gol w tym sezonie. Frankowski rozegrał całe spotkanie. Brytyjczyk Lando Norris z McLarena najlepszy w kwalifikacjach do Formuły 1 o Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Drugi czas miał prowadzący w generalnej klasyfikacji Holender Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing, a trzeci Hiszpan Carlos Sainz Jr. z Ferrari. Sensacją kwalifikacji było dopiero 19. miejsce Lewisa Hamiltona. Polska jest w zasięgu wyżu nad Białorusi. Pozostajemy w masie powietrza polarnego, kontynentalnego, ciepłej na zachodzie i nieco chłodniejszej na wschodzie kraju. Na wschodzie dziś bezchmurnie lub zachmurzenie małe, a na zachodzie umiarkowane. Wieczorem na Pomorzu stopniowo rosnące do dużego. Na termometrach od 12 stopni na wschodzie do około 15 w centrum i 19 na zachodzie i południu. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Energa z Grupy Orlen, mecenas przyrodniczego projektu dla dzieci Planeta Energii. www.planetaenergii.pl. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Przekładów i dłoni przyjaznych nad głową. I to mi wystarczy i o to chcę walczyć. Nie musi być zawsze różowo. Żyj, nie czekaj na instrukcje. Drogą wolną idź jak umiesz. Listki drobne i cieniutkie własnym rządzą się. Dzień dobry, Franku Poranku. Jaka piękna, zagadkowa piosenka przywitała nas dzisiaj o poranku. Właśnie, jedna z piękniejszych. Wiecie dlaczego? Dlatego, że mówi o bardzo, bardzo ważnych tego spraw świata. Jak to było? Sprawach tego świata, tak? No, chyba tak. Jak to było? To było tak. Żyj, nie czekaj na instrukcje. Drogą wolną idź jak umiesz. Listki drobne i cieniutkie własnym rządzą się rozumem. Serce silne i swobodne czuje luz wolnego trybu. Swoim rytmem działa zgodnie, bo ma przecież wolny wybór. Ale tu mamy dużo ważnych słów. Dzień dobry, Joasiu. Dzień dobry. Czy spróbujemy zastanowić się wspólnie, co te słowa znaczą? Tak. No to po kolei poczekaj, co to znaczy, aha, że człowiek ma wolny wybór? Co to znaczy, że ty, Joasia, debiutantka nasza dzisiejsza, masz wolny wybór? Czyli, że na przykład mogę wybrać pomiędzy czymś a czymś i nikt mnie do tego nie zmusza. I tak jak dzisiaj mogłaś wstać i przyjechać tutaj do studia? Tak. A mogłaś powiedzieć, protestuję, to jest za wcześnie, tak? No, tak. To dziękuję ci, że wybrałaś tę pierwszą możliwość. A czy wolność to jest ważna sprawa? Bardzo ważna. Bez wolności to tak naprawdę nic nie można zrobić. Tak, jest tak szaro, buro, niemiło i taka jest niefajna atmosfera. A czym dla ciebie jest wolność? Wolność, czyli że mogę sama decydować o sobie, nikt mnie do czegoś nie zmusza, mogę robić swoje pasje, wykonywać, no i takie rzeczy. A czy w twoim młodziuteńkim życiu zawsze jest różowo? No nie zawsze, jak na przykład dostanę trójkę z czegoś, no to nie jest kolorowo. A jedynkę? Jedynki jeszcze mi się nie przytrafiło. Mam nadzieję, że mi się nie przytrafi. Taką jesteś dobrą uczennicą? No, tak. A czy to prawda, bo to mnie najbardziej zaintrygowało, czy to prawda, że ty, Joasia, jesteś młodym ratownikiem medycznym? No nie, raczej nie. Wydaje mi się, że jeszcze nie. Ach, te mamy. Ja zawsze tak podpytuję, wiesz? I pytam, co ważnego, co pięknego, co wspaniałego dzieci robią w swoim życiu, bo zawsze robią, bo ja wiem, że ty masz wielkie serce, bo ja wiem, że ty widzisz, jak ktoś potrzebuje pomocy. To wiem akurat. I tak pomyślałam sobie, że może to jest dobry moment, aby poprosić państwa, naszych słuchaczy, o to, aby... może zacznę tak. Jest taki magiczny numer w tym kraju, 116-111. To jest numer, który ratuje naszym dzieciom życie. Jest darmowy, można zadzwonić o dowolnej porze i anonimowo. Z największym problemem tego świata, z tym, co tam w sobie nosicie i chcecie się z kimś dorosłym podzielić. I my tak nazwaliśmy tutaj w radiu pewien podcast, właśnie tak 116-111. Ja mam zaszczyt być autorką tego podcastu i teraz on jest nominowany do podcastu roku. Zatem, jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć i numer telefonu zaufania 116-111 i nasz podcast, bardzo prosimy o oddanie głosu. Można głosować do 11 listopada. To ja, Asiu, zapytam ciebie jeszcze tak. Czy pamiętasz taką dziewczynkę, która samotnie siedziała na boisku? Tak. Co to była za sytuacja? Bo... taką dość, to było wakacje tak pod koniec, ale było tak już dość chłodnawo. Zauważyłam jakoś około tak 10, że jakaś dziewczynka siedziała na boisku. No myślałam, że może kogoś potem czeka. Potem jakoś około 12 znowu wyjrzałam i znowu siedziała. I tak spytałam mamy, bo tak nie wiedziałam, o co trochę chodzi. I czy na przykład, nie wiem, czy byśmy mogły do niej zejść, coś tam. Bo tak nie wiedziałam, jakby jakoś jej pomóc. I zeszłyśmy, ale na szczęście się po prostu okazało, że nic się nie dzieje, tylko prawdopodobnie mama ją wygoniła na dwór, a po prostu nie miała się z kimś spotkać, więc po prostu chyba siedziała, nie wiem, do końca. Jakie to jest ważne, że ty zareagowałaś, że ty zauważyłaś, bo mam nadzieję, że najczęściej jest tak, że nic złego się nie dzieje, ale ten jeden raz może zdarzyć się tak, że ktoś bardzo będzie potrzebował naszej pomocy i ta twoja empatia, to serce i to, że potrafisz rozglądać się i zauważać, to jest wielka sprawa, wiesz? No... może. Wielką sprawą w naszym zagadkowym świecie są także zagadki. Czy panienka gotowa? Tak. Zatem spróbujemy rozwiązać podpowiedź numer... 1. Dobra. No, muszę wam powiedzieć, że to są niesamowite stworzenia na świecie. Istnieje ich ponad 265 gatunków. Kiedy czują się zagrożone, uciekają, i to bardzo ciekawe, zygzakiem. w języku greckim. Nazwa bohaterka naszej zagadki oznacza tyle, co cienisty ogon. Coś ci się kojarzy? Wydaje mi się, że to może być wąż, coś tego typu. Co ciekawe, bohaterka, ona, naszej zagadki, co tydzień zjada dokładnie tyle, ile sama waży. Niezły numer, co? No. Przy okazji potrafi wydawać naprawdę dużo bardzo ciekawych dźwięków. Mała próbka. To ona. Podpowiedziała ci? Jakaś mysz, jak szczur, coś takiego. Gryzonie może. Ale to, co dla niej najważniejsze, myślę, że tak też dla ciebie jest ważne, to są zapachy. Mhm. No. Przednie zęby bohaterki naszej zagadki nigdy nie przestają rosnąć. Wyobrażacie to sobie? Jedna z europejskich bohaterek naszej zagadki potrafi latać, dlatego nazywają ją polatuchą. Możecie spotkać ją w przepięknych lasach, które rosną na południu Finlandii. Co by tu jeszcze? No dobrze, spróbujemy tak. Bohaterka naszej zagadki jest bardzo przebiegła i sprytna. Wyobraźcie sobie, że ona jesienią organizuje sobie, czyli teraz, prawda? Aha. Spiżarnię. Hop, wykopuje mały dołek i wrzuca tam orzeszka. Co ciekawe, niekiedy o takiej mikroskopijnej spiżareczce zapomina i wtedy, i wiecie co dzieje się wtedy, z tego mikroskopijnego dołeczka wyrasta piękne, rozłożyste drzewo. I ostatnia odpowiedź. Jest ruda i ma piękny, puszysty ogon, którym porozumiewa się z innymi Baśkami, bo tak na nią wołają spacerowicze. Baś, Baś, Baś, Baśka, Baśka. A Aśka stawia na? Wiewiórkę. Naprawdę? Wydaje mi się, że tak, wiewiórkę. A pani Irena Kwiatkowska? Orzeszek w twardej skorupie, z przyjemnością one schrupie. Ogonek ma w rudym kolorze i po drzewach skakać może. To podamy numer telefonu 22 i 7 trójek. A teraz wszystkich naszych zagadkowych słuchaczy, mam nadzieję, że porwie ta piosenka, bo jesienią potrzebujemy energii, prawda? Tak, bardzo dużo. Bardzo proszę. Hey! orzeszek w twardej skorupie, z przyjemnością one schrupie. Ogonek ma w rudym kolorze i po drzewach skakać może. No jak pani Irena podpowie, to już wszyscy doskonale wiedzą. A najlepiej wie Karol z Siemianowicz Śląskich, 10-letni Karol. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Znamy odpowiedź na tę zagadkę? Tak. A była prosta czy trudna? No, na początku wydawała się trudna, ale już na końcu łatwa. Bardzo staram się zawsze mylić wam tropy, bo wy jesteście bystrzaki i bardzo szybko potraficie odgadnąć. No dobrze, no to powiedz nam w takim razie, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę. Latająca wiewiórka, polatucha. Może być, uznajemy. Gdybyś wybrał to środkowe słowo, które brzmi jak... Latająca ciach odcina... No, jeszcze raz. Wiewiórka. Oczywiście, proszę pana. I teraz powinny zabrzmieć fanfary. Czy Joasia zaśpiewa fanfary? No. Spróbujesz? Dobra, dawaj, proszę bardzo. Takie nie. Poproszę takie. Tam, taram, ta, tam. To tam, taram, tam, tam. Mogą być, Karolu? Tak. Bo wiesz, bo to są takie fanfary od naszej debiutantki. A powiedz proszę, czy w twoim mieście jesień jest piękna? Wydaje mi się, że jest bardzo ładna. A jak wygląda? No, jesieniowo drzewa są bardzo ładne, z liściami pomarańczowymi. Jak dobrze, że ty to potrafisz zauważyć, wiesz? A mało jeszcze liści spadło. Mm-hmm. To zupełnie tak jak u nas. Też się ostatnio dziwiłam, jak to jest, że mamy połowę już właściwie dalej, nie? Października, a te liście trzymają i tak nas zachwycają. Karolu, bardzo pięknie ci dziękujemy i zachęcamy też do tego, aby jesienią, no tak od czasu do czasu, sięgnąć może po książkę. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A czy pani Joasia lubi czytać? Bardzo lubię. A dlaczego? Ponieważ jak czytam, to jakby odpływam z tego naszego świata i jak na przykład czytam coś, to w głowie u mnie to się dzieje, jakby wyobrażam sobie te wszystkie postacie, te miejsca, w których to się dzieje, tą energię nawet, która tam jest opisana. Ja wybrałam dzisiaj książkę troszkę dla ciebie, dla naszych słuchaczy oczywiście, jak zawsze. Emocja. Anna Paszkiewicz, Kasia Walentynowicz. To jest wspaniały duet. Jedna pani świetnie pisze, druga świetnie ilustruje. Zresztą widzisz teraz, jak wygląda okładka. Emocja. Emocje są ważne? Bardzo ważne. Dlaczego są ważne? Ponieważ jakby emocje... nie wiem, jakby tak trochę jak to powiedzieć. Emocje pozwalają nam wyrazić coś. Jakby dają nam nastrój taki na przykład szczęśliwy, smutny, zezłoszczony. Ja myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, abyśmy nauczyli się panować nad tymi emocjami. Tak, to jest abyśmy ważne. Abyśmy wiedzieli, która emocja w którym momencie może się pojawić i trochę to kontrolowali. Chyba tak, żeby one nas nie zalały, bo one mają taką tendencję, że one lubią człowieka zalać nieraz w najmniej odpowiednim momencie. No dobrze, przeczytam wam fragment tej książki, bo uważam, że jest znakomita. Zjawiła się niespodziewanie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Rozgościła się w dziecku i z wielkim zainteresowaniem obserwowała świat jego oczami. Przypominało to trochę zaglądanie przez dziurkę od klucza, ale nie taką w drzwiach, tylko taką... Wiecie, w głowie. Gdy zapytano ją, skąd się wzięła, nie umiała udzielić odpowiedzi. Chyba pochodzę z serca, odparła po chwili zastanowienia. Podobno to w nim rodzą się uczucia, takie jak na przykład miłość. A we mnie na pewno jest coś z uczuć, bo przecież pomagam je wyrazić, chociaż nie jestem do końca pewna. No i właśnie, i w ten sposób... Chciałabym zwrócić waszą uwagę na książkę pod tytułem Emocja Anny Paszkiewicz i Kasi Walentynowicz. A ta piosenka, która zaraz zabrzmi, ma tytuł Rodzi się ptak. I też jest o emocjach. I tak jak w tobie, rodzi się ktoś piękny, ważny, jedyny. Tak w tej piosence. Rodzi się ptak. Gasną ogniska nad rzekami. Samotny ziemniak śpi w popiele. Idą przymrozki ścierniskami. Jaśka się spotkał po kościele. Zasypia ryba, zasnął rak. Rodzi się ptak, rodzi się ptak, rodzi się ptak. Serce dudni bum, bum, bum. Oczy szumią, szum, szum, szum. Śpi już ryba, zasnął rak. Rodzi się ptak, rodzi się ptak, rodzi się ptak. Rodzi się ptak, rodzi się ptak, rodzi się ptak. Rodzi się ptak. Idą mężczyźni z kobietami po wielkich placach, pustych plażach. Stają przy budkach z gazetami. Co drugi tytuł ich przeraża. Będzie wojna, nie czy tak? Rodzi się ptak, rodzi się ptak, rodzi się ptak. Serce dudni bum, bum, bum. Oczy szumią, szum, szum, szum. Śpi już ryba, zasnął rak. Rodzi się ptak, rodzi się ptak, rodzi się ptak. Rodzi się ptak, rodzi się ptak, rodzi się ptak. Rodzi się ptak. A w naszym studiu pojawił się ktoś, dzięki komu na wielu dziecięcych twarzach bardzo często właśnie pojawia się uśmiech. No bo przecież wystarczy przypomnieć na przykład Mirabelkę, pamiętacie? Albo wystarczy przypomnieć na przykład Tygrysa. To tytuły wspaniałych książek pana pisarza, który właśnie odwiedził nasze zagadkowe studio. Cezary Harasimowicz jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. A teraz pan Cezary przyszedł do nas z nową opowieścią pod tytułem Chłopiec z lasu. Czy pan spotkał chłopca z lasu? Nie, osobiście nie spotkałem, ale mam taki nasłuch, że i raczej czułe uszy i serce, że wyławiam z rzeczywistości to. Co to znaczy? Co się może wydarzyć. Wyławiam z rzeczywistości? Tak. Bo wie pan, nas słuchają takie dzieci 4 lata, 5 lat. Co to znaczy wyławiam z rzeczywistości? To znaczy, jeżeli coś się dzieje na świecie, to trzeba jakoś właśnie emocjonalnie reagować. Nie tylko sercem, ale również umysłem, rozumem. Dlaczego ten chłopiec, o którym napisał pan, muszę wam powiedzieć, bardzo poruszającą książkę, to jest chłopiec z lasu, a nie na przykład z wielkiego miasta albo z pięknej, malowniczej wsi? tylko z lasu. No, ja myślę, że on jest albo z miasta, raczej jest z miasta, tylko to miasto zostało zbombardowane, bo w jego mieście, w jego kraju trwa wojna i uciekł z rodzicami przed tą wojną. Po drodze doznał różnych cierpień, strachów, no i zgubił bucik w lesie. To są bardzo trudne tematy. To są takie tematy, których nasz dorosły świat chciałby oszczędzić wam, dzieciom. To znaczy my dorośli najchętniej byśmy w ogóle nie rozmawiali na takie tematy, ale wiecie co? Was to dotyczy. Was to dotyczy dokładnie tak jak nas. Doskonale wiecie, że za naszą granicą trwa wojna i trwa zdecydowanie za długo. W ogóle nigdy nie powinna się rozpętać. I my właśnie w Zagadkowej Niedzieli dotykamy także takich bardzo trudnych tematów, bo niektóre dzieci mają inne życie niż wy. Zupełnie inne. A z tym bucikiem jest historia niezwykła, bo ten bucik znalazła Ala. Kim w pana książce jest Ala? Ala mieszka pod lasem i właśnie w tym lesie zgubił się tytułowy chłopczyk i zgubił też swoich rodziców. Zgubił ich między innymi dlatego, że las został przydzielony wysokim murem i rodzice zostali po jednej stronie muru, a on został po drugiej i jest bezradny, jest wyziębiony, jest na granicy choroby. A Ala jest dziewczynką, która jest, o której mówi się, że jest dziwna. To znaczy koleżanki mówią, że jest dziwna, bo Ala lepiej dogaduje się właśnie z bucikiem, z lasem, z drzewami, z płotem, starym płotem, który okala dom, w którym mieszka Ala. Świetnie dogaduje się z Asem, z pieskiem, który mieszka razem z nią w tym domku, oraz to jest, wydaje mi się, bardzo interesujące, świetnie dogaduje się z Olą, ale Ola nie istnieje. A kiedy Ala czuje się samotna, pokrzywdzona i smutna, dzwoni przez komórkę do Oli i stara się uzyskać od niej jakąś poradę, żeby inaczej patrzeć na świat i rozwiązywać problemy, które dotyczą Ali. Ala jest, mówiąc, bardzo mądrym językiem, chociaż to nie pada w tej książeczce. Ala jest w spektrum autystycznym. Jest dzieckiem, które jest troszkę inne niż normalne dzieci. Ma inną wrażliwość i ta wrażliwość jest zachwycająca. To powiem wam, że wczoraj poprowadziłam piegowaty koncert z Polską Orkiestrą Symfoniczną i zatańczyła wspaniale w tym koncercie pewna młodziutka dziewczyna. Okazało się, i ona oficjalnie o tym mówi, ona mówi o tym w wywiadach, dlatego ja też mogę o tym powiedzieć. I okazało się, że to jest mistrzyni naśladowania mowy ptaków. Jak naśladowała wczoraj w garderobie, to wszyscy byliśmy zachwyceni. I ja zapytałam się, słuchaj, skąd ci się to wzięło? A ona mówi, a to już jak była małą dziewczynką, ja naśladowałam wszystkie odgłosy, bo ja mam autyzm. Jestem autystyczką. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiele z was, no właśnie taką przypadłość czy urodę umysłu, jak to się mówi, ma. I bardzo dziękuję, że pan porusza ten temat, dlatego, że to są niezwykłe i właściwości, i talenty w takim umyśle drzemią, tak jak w umyśle Ali. Posłuchajcie, ja przeczytam teraz fragment książki pana Cezarego Harasimowicza Chłopiec z lasu, właśnie o tej niezwykłej dziewczynce Ali. Tamtego dnia, to znaczy tamtej nocy, bo było ciemno i rodzice myśleli, że ja już śpię, wykradłam się z mojego pokoju. Do sypialni taty i mamy jest dokładnie 15 kroków. No nie wiem, co zrobię, kiedy urosnę i tych kroków będzie 15, nie 15, tylko mniej. Stanęłam przy drzwiach sypialni taty i mamy i podsłuchałam ich rozmowę. bo ja mam bardzo dobry słuch i słyszę nie tylko ludzi, ale też inne dźwięki, nawet te, które są jedynie gdzieś tam głęboko we mnie. Tata i mama martwili się o mnie, że jestem dziwna, że rozmawiam nie tylko z Asem, ale z płotem, z łyżką, z kosą, która stoi w komórce. A taka rozmowa z kosą to coś niebezpiecznego. I ja rozmawiam też z drzewami i z przejeżdżającym samochodem. I że mam kolegów w szkole, ale jestem dziwna i tak naprawdę wolę rozmawiać, no na przykład z butami, a nie z nimi. To jest właśnie o takiej dziewczynce, o takich dzieciach. Ważne, żeby rodzice przeczytali też dlatego tę książkę, by bardziej zrozumieli swoje dziecko, jeśli tak jest. Bardzo często dzieci w spektrum autystycznym, jest to bardzo ładne słowo spektrum, bo nie można tego opisywać jako chorobę. To jest zjawisko po prostu, inne pojmowanie świata. Mają wyjątkowe zdolności, a to fantastycznie rysują, potrafią w sposób fotograficzny odtwarzać rzeczywistość za pomocą kartki i ołówka. Ala świetnie liczy. Liczy w pamięci, potrafi mnożyć nieprawdopodobne liczby i cyfry i zawsze robi to bezbłędnie. Jest taka scena w tej książeczce, kiedy Ala próbuje zliczyć wszystkie zagubione buciki, które uciekły z wojny. I robi to bezbłędnie, natomiast nie może pomóc wszystkim tym bucikom zagubionym. To jest zresztą cudownie zilustrowane przez Martę Kurczewską, ta scena. Ale może zająć się jednym zagubionym bucikiem, który ten bucik prowadzi ją do chłopca i w ten sposób pomaga. To trzeba powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Ala jest przepełniona lękiem. Ala boi się ciemności, lasu, natomiast musi pokonać ten lęk, żeby uratować drugiego człowieka. A uratowanie drugiego człowieka, w tym wypadku chłopca, zagubionego chłopca, jest wielką przygodą. Ala znalazła bucik tego chłopca i ten bucik doprowadził ją. Do niego zaraz się okaże, zaraz o tym powiemy. A ta książka Chłopiec lasu nas dzisiaj w zagadkowym studiu zaprowadzi do pewnej bardzo pięknej, choć rozdzierająco smutnej piosenki pod tytułem Pieśń lasu. Las tylko lasem chciał być, niczym więcej, a stał się schronem, strachem, przekleństwem. Nie bój się, lesie, świat zapamięta, robiłeś co mogłeś, mech na serca. Nie bój się, lesie, świat zapamięta, robiłeś co mogłeś, mech na serca. Służeś ty, lesie, sobie pomyślał, kiedy od chłodu drętwiały dzieci, gdy pośród bagien głodna rodzina opłakiwała ojca i syna. Kiedy szlochała matka w zaroślach, dziwiłeś się, lesie, zielony Boże, ciemno i zimno, wiatr echo niesie, przytul się, synku, ktoś nam pomoże. Las tylko lasem chciał być, niczym więcej, a stał się schronem, strachem, przekleństwem. Nie bój się, lesie, świat zapamięta, robiłeś co mogłeś, mech na serca. Nie bój się, lesie, świat zapamięta, robiłeś co mogłeś, mech na serca. Las tylko lasem chciał być, niczym więcej, a stał się schronem, strachem, przekleństwem. Nie bój się, lesie, świat zapamięta, robiłeś co mogłeś, mech na nastrzęca. Nie bój się, Lesie, świat zapamięta. Robiłeś, co mogłeś, mech na serca. Pieśń lasu w mistrzowskim wykonaniu zaprzyjaźnionej z naszą zagadkową niedzielą Magdy Umer, ale także Eleny Piękniewskiej, Magdy Cieleckiej, Natalii Kukulskiej i innych bardzo wrażliwych ludzi, którzy wiele by oddali, aby las pozostał lasem. My opowiadamy teraz o rzeczach być może dla was dziwnych, być może wydaje się wam, że my wymyślamy te historie. No bo skąd taki chłopiec w lesie bez mamy, bez taty? Bez bucika? Przemarznięty? Właśnie, dlaczego bez mamy, bez taty, panie Cezary? No to już powiedziałem wcześniej, troszkę ujawniłem te historie. W lesie bardzo łatwo się jest zgubić, a w lesie, który jest na granicy, tym bardziej można się łatwo zgubić. A w lesie, który jest przedzielony wysokim murem, można się zgubić tragicznie. I tak się stało w tej mojej historii, że chłopiec zgubił się swoim rodzicom, a rodzice zgubili swojego chłopca, swojego synka. Ale żeby nie zasmucić, od razu muszę powiedzieć, że ta historia kończy się bardzo optymistycznie, bardzo szczęśliwie. Między innymi dlatego, że Ala ma asa. Czyli swojego psa, tak, który doprowadza ją właśnie do tego dziecka, które bardzo, bardzo potrzebuje ratunku, potrzebuje pomocy, które znajduje się w lesie obcym, w kraju obcym, bez mamy, bez taty. Jest to jedna z takich najtrudniejszych sytuacji, jakie dziecko może sobie wyobrazić. Często pytam dzieci, czego ty się najbardziej boisz? Joasiu, czego ty się boisz? Czy jest coś takiego? No, ja się najbardziej, wydaje mi się, że najbardziej boję się ciemności. No właśnie, i często tak odpowiadają. Ja się boję ciemności i boję się też, że mamy nie będzie. I taty nie będzie. I są dzieci na tym świecie, które tego doświadczają, a tak wrażliwe, wspaniałe, inne dzieci, jak Ala, potrafią takie dzieci uratować. Ale chciałabym jeszcze zapytać o Alę. Ala bardzo nie lubi, kiedy ktoś ją przytula. Ba, nie lubi nawet, kiedy ktoś próbuje uścisnąć jej dłoń. Dlaczego? To jest bardzo częsty objaw autyzmu. Dzieci zanurzone w spektrum autystycznym nie lubią, jak się je obejmuje, jak się je dotyka, tylko kojarzy im się to z jakąś agresją, zgnieceniem, parzeniem. No nie wiadomo do końca, dlaczego tak się dzieje. Nie znamy wszystkich tajemnic naszego mózgu. W ogóle muszę pani i państwu powiedzieć, że autyzm autyzmowi nierówny. Każde zjawisko autystyczne, każde dziecko jest inne, ma inne. Są pewne stałe właśnie takie, że unikają nadmiernego dotyku, albo w ogóle nie lubią, jak się jej dotyka. Ja znam jedną dziewczynkę fantastyczną, która również tańczy i śpiewa, tak jak znajoma pani. I zauważyłem, że jak ludzie nie wiedzą, że ona nie cierpi tego typu objawów bliskości i chcą ją przytulić, ona tak niesamowicie drętwieje w tym momencie i widać, że cierpi. Mhm. Więc trzeba być bardzo ostrożnym. Bardzo uważnym, tak. I zastanowić się, żeby nie przekroczyć tej granicy, prawda? Bo to, co dla nas jest dobre, dla drugiego człowieka wcale nie musi być dobre. Ale dzięki temu właśnie, że jest taka, jaka jest, że tak czuje, a nie inaczej, że tak widzi ten świat, w końcu ratuje małego chłopca. No bo ma tatę, który pracuje w lesie, nosi temu tacie w termosie zupę, no i w końcu... Którą przygotowuje mama. Mama, w końcu ta zupa nie dociera do taty, tylko właśnie dociera do tego chłopca. Tak, i to następuje pewien taki ważny punkt dramatyczny w tej opowieści, dlatego że Ala na początku boi się ujawnić, że tę zupę niesioną dla taty ofiarowała komuś innemu i właściwie jej buzia, jej usta są zmuszone do kłamstwa. I to jest następny problem, dlatego że Ala wie, że kłamstwo jest rzeczą złą. No ale jakoś daje się to rozwiązać. Dlaczego niekiedy ludzie, Joasiu, muszą uciekać z własnego domu, z własnej ojczyzny? Jak myślisz? Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ grozi mi jakieś niebezpieczeństwo, że ktoś w każdej chwili tak naprawdę może do nich wyjść. Przepraszam. Wejść do ich domu i coś im zrobić, albo coś zabrać, coś bardzo ważnego. Ta piosenka, która teraz zabrzmi, została napisana i zaśpiewana przez 24 muzyków z Indii, którzy stracili swoje domy, stracili swoje poprzednie życia, no i musieli wyruszyć w nieznane, wyruszyć w świat i uczyć się wszystkiego na nowo. A przez wielu do dzisiaj ci ludzie nazywani są obcymi. Niti Mohan i Salim Merhant śpiewali o wolności i o tym, że utracili tę wolność, ale chcą ją odzyskać, utracili swój dom, są po prostu uchodźcami. Są obcymi, tak jak świat ich nazywa, chociaż nie są obcymi tak naprawdę, bo są pełnoprawnymi obywatelami tego świata, jak każdy z nas. A w naszym studiu Cezary Harasimowicz i jego niezwykła książka Chłopiec z lasu. Dlaczego to jest takie ważne, panie Cezary, aby w rozmowie z dziećmi nie omijać trudnych, bolesnych tematów? Ja w ogóle nie zadaję sobie takiego pytania. Ja uważam, że z dziećmi trzeba rozmawiać na każde tematy, nawet jeśli to są tematy bardzo trudne, bardzo bolesne, dlatego że świat składa się również z nieprzyjemnych rzeczy i trzeba dzieci oswajać z tym w sposób umiejętny oczywiście. Delikatny. Co to znaczy? Proszę? Co to znaczy? To znaczy... Ci, którzy przeczytają tę książkę i przeczytali na przykład Tygrysa i Mirabelkę, wiedzą, w jaki sposób ja oswajam. To znaczy, oswajam dzieci z poważnymi tematami. To znaczy, staram się nie epatować cierpieniem, złem i tak dalej, tylko w sposób delikatny zaznaczać, że takie rzeczy istnieją na świecie, jak rozstanie, samotność, jak śmierć bliskich, jak śmierć zwierzątek. Pytam o to dlatego, że bardzo często dorosłe osoby nie wiedzą, jak się zachować, jak rozmawiać właśnie w takich sytuacjach, kiedy trzeba podjąć trudny temat, a ta delikatność to może być klucz do tych opowieści, do relacji i do tego, żeby nie unikać. Ja myślę, że tym kluczem jest odnalezienie w sobie tego dziecka i spotkanie z nim jakieś wewnętrzne i wtedy już pójdzie łatwo. Mm-hmm. Joasiu, a ty rozmawiasz z rodzicami, z nauczycielami, z rówieśnikami na też takie trudniejsze tematy? Głównie to z rodzicami, czasem też z rówieśnikami, z nauczycielami rzadko, ale tak, rozmawiam. Czy dla ciebie to jest ważne? Tak, bardzo ważne, ponieważ ja wolę od razu coś wiedzieć, nawet jak to nie jest takie kolorowe, niż potem jak ktoś ma mi to powiedzieć i wtedy będę taką trochę złość, że od razu mi ktoś tego nie powiedział. I to jest... tajemnicy ja się odkryła w tej chwili najważniejszą. Jak to robić? Jak to dzieci. Tak. Wystarczy zapytać, prawda? Mhm. Co dla Alicji, bohaterki pana książki, oznacza takie zdanie, które Ala zapisuje niewidocznym długopisem na czystej kartce? Nie trać nadziei. Co to znaczy dla ciebie? To zdanie. Nie trać nadziei. Czyli, że nie można się poddawać, że jak komuś na czymś zależy, to aby dążył do tego i się nie poddawał po drodze, ponieważ może być dużo trudności, ale na pewno się uda, tylko trzeba czasu. A co dla Alicji oznaczało to zdanie? To znaczy, trzeba przekraczać i nieprzekraczalne granice, czasami strachu, dlatego i wierzyć w to, że poza granicą strachu, jakiegoś bólu, zawsze jest ta chwila, która daje pokrzepienie. Kim jest obcy i czy ktoś taki w ogóle na tym świecie istnieje? Jakby do końca nikogo obcego to tak nie ma, bo każdy po prostu inny jest, skądś z innego miejsca pochodzi. Po prostu jak już to może być nowy w jakimś miejscu, a nie obcy. Prawda? To jest bardzo piękne określenie. Asia jest bardzo mądra. Można zamienić słowo obcy na nowy. Nowy. To powinno nowy. Być. Nowy. Mamy czasami nowych kolegów w klasie. Czasami wzbudza to w nas ciekawość, czasami niechęć, a czasami strach, bo ktoś nowy jest inny. Wtedy trzeba przezwyciężyć to określenie obcy, bo obcy jest najeżone jakby miał... Jak płot. Tak, na granicy. Tak. to powinno być zalecane odgórnie. Tak, więc ty nowy, chodź do nas, pobawimy się. Jest jeszcze, tak króciutko może dotkniemy tego wątku, dlatego że jest pewna dziewczynka, która ma bardzo piękne buty. Jest trudna, jest nieprzyjemna też dla swoich rówieśników, ale na samym końcu ona ściąga te buty. Dlaczego ściąga te buty ze swoich stóp? Dlaczego? Dlaczego? Żeby ofiarować chłopcu, który nie ma butów. Właśnie, i to jest bardzo piękna opowieść i bardzo piękna puenta tej historii. Każdy z nas to może zrobić. Gdybym miała czas, to opowiedziałabym wam po raz tysięczny o Angelinie Jordan, która zobaczyła dziewczynkę w Azji bez butów, ściągnęła te buty. Dziewczynka była dziewczynką, która żebrała po prostu dla rodziny pieniądze. I do dzisiaj Angelina występuje na świecie, śpiewając bez butów. Gdybym miał być wolny, musiałbym zmienić nazwisko. Mamo, nie wstydź się mnie. Kiedy ktoś nazywa mnie uchodźcą, przeszedłem bardzo długą drogę, ale jestem. W wielu walizkach znajdował się mój dom, ale jestem. Przecież ja jestem. Takimi słowami pożegnamy się i w ten sposób zabrzmi nasza ostatnia dzisiejsza zagadkowa piosenka Knana Refidziego. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Cezary Harasimowicz. Dziękuję bardzo. Joasia, debiutantka, dziękuję pięknie. Też dziękuję. I z całego serca polecam wam książkę Chłopiec z lasu Cezarego Harasimowicza i Marty Kurczewskiej. Katarzyna Fisz-Wojtkowska, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia. Sponsorem audycji była Energa z grupy Orlen, mecenas przyrodniczego projektu dla dzieci Planeta Energii. www.planetaenergii.pl. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Finał. Okazje na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. 5G. 512 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2099. Teraz za 1999 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Prawdziwa historia Wandy Rutkiewicz, pierwszej kobiety i osoby z Polski na najwyższych szczytach ziemi. Najnowszy film Elizy Kubarskiej Wanda Rutkiewicz – Ostatnia wyprawa przedstawia niepublikowane do tej pory audiopamiętniki ikony złotej ery polskiego himalaizmu, która wkroczyła w męski świat wypraw wysokogórskich i zapłaciła za to najwyższą cenę. Zaginęła 30 lat temu. Niektórzy twierdzą, że nadal żyje w buddyjskim klasztorze. Czas poznać jej tajemnicę. Wanda Rutkiewicz – Ostatnia wyprawa. W kinach już od 18 października. Poleca Radiowa Trójka. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania.